by nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. 5 lipca dziś mamy, minęła siódma, jest piątek i serwis, który przedstawią Justyna Mączka i Michał Przerwa. Zmiany mają wejść w życie w przyszłym miesiącu. Sejm przyjął ustawę o zerowym picie. Były proboszcz z Godowa na Śląsku trafił za kraty. Prokuratura zarzuca mu seksualne wykorzystywanie dzieci. W tym serwisie powiemy też o akcji Butelka Wody dla Bezdomnego. Od 1 sierpnia ma obowiązywać zerowy PIT. Ta zmiana ma dotyczyć osób do 26 roku życia, a zwolnienie z podatku mają być dochody do wysokości 85,5 tysiąca złotych. Sejm przyjął ustawę w tej sprawie, zagłosowało 419 posłów. Z zerowego PIT-u ma skorzystać ponad 2 miliony młodych ludzi. To osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenia. Posłanka PSL-u Genowefa Tokarska pytała, dlaczego nie ma ulg dla osób tworzących własne firmy. Chcę zapytać, dlaczego Państwo wykluczacie tą ustawą ze zwolnienia młodych ludzi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. A więc trzeba powiedzieć, że tych najbardziej aktywnych, tych najbardziej przedsiębiorczych. Odpowiadał wiceminister finansów Leszek Skiba. To jest ustawa o tym, aby zachęcać do aktywności zawodowej. Ulga podatkowa dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, a znacznie lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o działalność gospodarczą, jest obniżenie składki na ZUS. Nowa ulga nie będzie zwalniać z obowiązku zapłaty składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych. Sąd w Gliwicach na wniosek prokuratury zdecydował o aresztowaniu 62-letniego księdza podejrzanego o molestowanie seksualne 14 dzieci. Do przestępstw miało dochodzić, kiedy Kazimierz G. był proboszczem w Godowie koło Wodzisławia Śląskiego. Emerytowany duchowny w środę został zatrzymany przez policję. Zarzucono mu molestowanie seksualne dzieci w latach 2001-2004. Byli to ministranci oraz dziewczynki należące do różnych grup parafialnych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Gliwicach. Mężczyźnie przedstawiono łącznie 16 zarzutów. Jak powiedziała rzeczniczka prokuratury Joanna Smorczewska, zawiadomienie w tej sprawie złożył jeden z pokrzywdzonych oraz delegat arcybiskupa metropolity katowickiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Ksiądz nie przyznaje się do winy, a tematem zajmowała się Agnieszka Loch z Radia Katowice. Strażacy opanowali już duży pożar, który wybuchł na terenie dawnej cukrowni w Chybiu na Śląsku Cieszyńskim. Na szczęście, jak informują, nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska, nie spłonęły, czego się obawiano, substancje ropopochodne i rozpuszczalniki. Z ogniem walczyło 150 strażaków, w tym grupa ratownictwa chemicznego, mówi Michał Pokrzywa z Cieszyńskiej Straży Pożarnej. Pożar rozpoczął się od budynku o wymiarach około 20x30, w którym znajdowały się wanny, takie z naczep tirowych, z śmieciami oraz z substancjami chemicznymi. Czy pożar tworzyw sztucznych zanieczyścił powietrze, zbadają jeszcze eksperci. Władze chyba radzą, żeby w miarę możliwości na razie nie otwierać okien w mieszkaniach. Weekend pod znakiem politycznych spotkań. Już dziś w Katowicach rozpoczyna się 3-dniowa konwencja programowa Zjednoczonej Prawicy. To będzie podsumowanie prawie 4 lat rządów, ale też dyskusja o nowych propozycjach, zapowiada Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Dyskusje na kongresie będą z jednej strony przedstawiały to, co się już udało zrobić przez ostatnie 4 lata, z drugiej strony będą dyskusje, burze mózgów, pomysły liczymy, że się będą pojawiać. Jutro zbiera się Rada Naczelna PSL, ma podjąć decyzję, czy ludowcy do wyborów pójdą samodzielnie, czy utworzą koalicję. W serwisie Trójki teraz o akcji Butelka Wody dla Bezdomnego. Już drugi rok z rzędu prowadzi ją Caritas w Radomiu. Chętni mogą dostarczać butelkowaną wodę do noclegowni, a streetworkerzy przekażą ją bezdomnym, którzy mieszkają w pustostanach czy na działkach. Anna Orzeł. Bezdomni potrzebują pomocy przez cały rok. W jadłodajniach prowadzonych przez Caritas mogą liczyć na ciepły posiłek. Ale gdy jest upalnie, największy problem mają, jak mówi streetworkerka Dagmara Kornacka, z dostępem do wody pitnej. Prowadzimy zbiórkę butelek wody i napojów. Zachęcam do zaangażowania się wszystkich ludzi o dobrym sercu, a z doświadczenia wiem, że takich ludzi nie brakuje. Zdaniem księdza Roberta Kowalskiego, dyrektora Caritas diecezji radomskiej, dopiero po zaspokojeniu podstawowych potrzeb można myśleć o zmianie życiowych priorytetów. Potrzebuje jeść, to spróbujemy ją nakarmić. Jeżeli potrzebuje ubrania, to spróbujemy taką osobę ubrać, jeśli potrzebuje się czegoś napić, to niech będzie coś, co rzeczywiście jest napojem, który wspiera organizm, a na pewno nie truje. Więc w taką stronę mądrze trzeba umieć pomagać. Finał akcji Butelka dla Bezdomnego zaplanowano na koniec sierpnia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Metodą dedukcji doszedłem do tego, że jeśli Krzysztof Łaniewski siadł przy mikrofonie, to będzie o sporcie. Będzie, panie Wojtku, będzie. Czy pan oglądał wczoraj to, co zrobiła Magdalinet? Bo wiem, że pan lubi zerknąć na tenis. Lubię bardzo, proszę pana. Ale? A najbardziej to lubię, jak różni nasi ci sportowcy wygrywają. No więc ja właśnie będę mówił o tym, jak to się stało, że Magda Linet wygrała. Nie była faworytką w meczu drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu, bo przyszło jej stanąć naprzeciw Amandzie Anisimowej. No. Tak jest. Amerykanka co prawda ma tylko 18 lat, ale jak pan pamięta, grała w półfinale Rolanda Garrosa dopiero co. No ale oczywiście, proszę pana, w wieku 18 lat też grałem. W półfinale Rolanda, tak. Tylko że pan wygrał, a Amerykanka przegrała. No to jest ta różnica. Wczoraj to jednak Magda grała pierwsze skrzypce, a nie tak jak pan Wojtek i Amanda Anisimowa w Paryżu. Pierwszy set dość łatwo wygrała do 4, w drugim były już spore emocje, ale to nasza tenisistka zwyciężyła do 5 i cieszyła się z jednej z najważniejszych wygranych w karierze. Cieszę się. Myślę, że też ten mecz z Kasatki nam był taki, że grałam bardzo agresywnie, tam się przydarzyła kontuzja, wspiłam się na wyżyny, więc cieszę się, że tym razem tutaj, gdzie gdzieś tam ten serwis mnie troszkę zawiódł na samym końcu, to udało mi się zachować chłodną głowę, przełamać znowu Anisimową i zakończyć ten mecz w 2 setach. Mówiła Magda Linet. Niestety w kolejnym meczu będzie tylko trudniej. Polka spotka się z dwukrotną triumfatorką Wimbledonu, Czeszką Petrą Kwitową. Wygrana naszej tenisistki nie była jednak największą niespodzianką wczorajszych gier. Była nią porażka w 3 setach broniącej tytułu Angeliki Kerber z Lauren Davis. Niemka tak mówiła o przyczynach porażki. Nie czułam się dobrze od samego początku. Nie wiem dlaczego, nie miałam właściwej energii. Rywalka zagrała bardzo dobrze, zwłaszcza w 3rzecie. Jest trudną przeciwniczką. Grała mnóstwo slajsów, świetnie poruszała się po korcie, a ja nie byłam w stanie skończyć tego meczu. Odpadła Kerber, dalej grają za to m.in. rozstawiona z numerem 1 Ashley Barty i Sloane Stephens. U panów Roger Federer i Rafa Nadal, który solidnie namęczył się w meczu z Nickiem Kyrgiosem. Hiszpan wygrał w 4 setach, 2 kończyły się tiebreakami, zaś Australijczyk jak zwykle użerał się z sędziami. Tenis mamy z głowy, bierzemy się za piłkę i posłuchajmy, jak witają na Stamford Bridge Franka Lamparda. Wraca na stare śmiecie, tym razem w roli trenera The Blues. And I'm so thankful to every single one of you. Thank you. Tak, żegnał się ze Stamford Bridge jako zawodnik. 11 trofeów, 648 występów na przestrzeni 13 lat, 211 goli. Klubowy rekord. Po goodbye sprzed 2 lat Frank Lampard mówi hello jako trener. Dużo o tym myślałem. Jeden rok jako trener i już stoisz na czele Chelsea. To raczej się nie zdarza. Futbol pełen jest historii trenerów bez doświadczenia, którzy dokonują spektakularnych rzeczy. No i odwrotnie, menedżerów doświadczonych, którzy sukcesów nie osiągają. Ja w swojej karierze grałem pod okiem wielu fantastycznych trenerów i wiele się nauczyłem. Wiem też, jak działa ten klub. Będę musiał udowodnić, że się nadaje. 41 lat. Wcale nie najmłodszy w historii. Tu trudno będzie pokonać Andre Villas-Boasza, który zaczynał jako 34-latek. Przed Lampardem niełatwe zadanie. Przypomnijmy, klub nie może dokonywać transferów. To kara za nieprzepisowe sprowadzanie nieletnich piłkarzy do klubowej akademii. Długość kontraktu 3 lata, chociaż pamiętajmy, że akurat w tym klubie nominalna długość umowy nie zawsze ma znaczenie. Mr. Lampard jest 10. trenerem The Blues od czasu, gdy w 2013 roku stery objął Roman Abramowicz. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Lampard do Chelsea, Gianluigi Buffon wraca do Juventusu, będzie zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego. Ten chciał nawet kurtuazyjnie oddać mu bluzę z numerem 1. Buffon nie chciał o tym słyszeć, w każdym razie cieszy się z powrotu do Turynu. Piłkarskie buty na kołku odwiesza tymczasem Arjen Robben. Holender w czasie długiej kariery kolekcjonował tytuły w Holandii z PSV, w Hiszpanii z Realem, w Anglii z Chelsea i w Niemczech z Bayernem. Bundesligę wygrywał aż 8-krotnie. Z reprezentacją ranie jego największym sukcesem było wicemistrzostwo świata. Zagrał w kadrze aż 94 razy. Wie pan co, panie Krzysztofie, wracając do tego, jak mówiła Magda Linet, to ja jako radiowiec słyszę jej głos, a

pisze, że jego żonę Justynę złapało lumbago i nie chce puścić. To jest bardzo nieprzyjemna sprawa. No to ja panią Justynę pozdrawiam i życzę temu lumbago, żeby sobie poszło już. Bo to wiadomo, no, komu się chce chodzić z lumbago? Z lumbagiem? Lumbago. A my tutaj mamy drugą godzinę audycji. 71335 SMS-y 22 i 7 trójek numer telefonu naszego. No i mailowo man@polskieradio.pl. Również wprowadził się taki mącący nieco i mylący ślady wątek, że jestem autorem większości piosenek nadawanych na antenie w tej audycji. No i teraz też. Jest tak, że siedzieliśmy z chłopakami po imprezie i mnie taki ryf wyszedł, taki sam z siebie taki ryf. I ja mówię, zagram wam tego ryfa, bo tak jakoś mi wyszedł, a chłopaki mówią, weź no, to nie jest złe. I kolega Bronek zaczął na perkusji tam, a drugi jeszcze wziął, włączył ten jego piornik elektryczny i to wszystko nam wyszło w ten sposób. Piosenki piosenkami, ale też mamy na antenie rzeczy poważne i mówię to poważnie, bo Iza Woźniak, nie wiem już po raz który i nie wiem, czy w trójce zliczylibyśmy i w ogóle w mediach apele o ostrożność przygotowała o pożarach. W ogóle jak jest duży upał, nie należy wchodzić. Teraz szkło w modzie jest zamiast plastiku. No i pożar mógłby być, nie mówiąc już o paleniu. Na pewno palić ogniska nie należy. No i nie wjeżdżać samochodami do lasu przede wszystkim. Rzucać papierosów na ściółkę. W tym roku doszło niestety już do prawie 7 tysięcy pożarów lasów. Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej. To jest do pierwszych dni lipca, a dla porównania w całym roku ubiegłym, który też był ciepłym rokiem, tych pożarów było prawie 8100. Jak tak dalej pójdzie? Miesiące letnie dopiero przed nami. To niestety może spowodować, że ten rok będzie rekordowym. Czynnikiem taki, który powoduje taki gwałtowny wzrost pożarów, jest pogoda. Wiele tygodni z bardzo wysoką temperaturą spowodowało, że z dnia na dzień praktycznie wzrosło zagrożenie pożarowe w lasach. W zasadzie tylko na północy mamy średni i niski stopień zagrożenia pożarowego. Anna Malinowska, rzeczniczka Lasów Państwowych. Tutaj cały ten środkowy pas Polski od zachodu po wschód jest zaznaczony na czerwono, czyli to jest trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Oznacza to, że w ciągu kilku kolejnych dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9 rano jest niższa niż 10%. To można porównać do mebli w naszych mieszkaniach, czy też do pieprzu. Najwięcej lasy palą się w województwie mazowieckim. To jest już prawie 2500 pożarów. W województwie łódzkim to prawie 600 pożarów i w Wielkopolsce prawie 500. Województwo łódzkie jest najmniej zalesionym regionem w Polsce. Niemniej jednak liczba tych pożarów przekroczyła już 550. Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy łódzkiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej. Ponad 90% pożarów lasów, jakie odnotowujemy, jest spowodowane nieostrożnością w posługiwaniu się otwartym ogniem lub też celowym podpaleniem. Jeżeli weźmiemy czynniki naturalne, takie jak wyładowania atmosferyczne, są to pojedyncze przypadki, które mają miejsce w trakcie burz. Też taki mamy klimat w naszych lasach. Dominują gatunki iglaste i to też wpływa na to, że to są bardzo palne lasy. Gatunki iglaste, no przede wszystkim sosna ma to do siebie, że wytwarzają olejki eteryczne i też te olejki eteryczne powodują, że w momencie, kiedy zaczyna się palić, ten ogień też się rozprzestrzenia bardzo szybko. No niestety w ostatnich dniach dochodziło do wielu pożarów bardzo dużych, obejmujących po kilkadziesiąt hektarów. Takie pożary nawet były gaszone przez dwa dni. Kilka dni temu był gaszony w okolicach Przysuchy. Ostatnio ponad 10 hektarów lasu spłonęło w okolicach Kozienic. Niestety w tym roku już 5 osób zginęło przy pożarach lasów. Natomiast w tej chwili nie ma żadnych zakazów wstępu do lasu spowodowanych zagrożeniem pożarowym, bo tak naprawdę jest to dla nas też ostatecznością, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że są wakacje, że ludzie chodzą na jagody, że ludzie chodzą wypoczywać do lasu. Też nie chcemy ograniczać tego wstępu do lasu, tylko po prostu apelujemy o ostrożność, żeby nie wjeżdżać do tego lasu samochodem, no nie palić papierosów w lesie, nie wyrzucać niedopałków i w razie, kiedy widzimy ogień, alarmować odpowiednie służby. Powtarzamy, uwaga, ostrożnie. Nawet teraz, kiedy nie mamy tego potwornego upału i suszy, ciągle jest niebezpiecznie. Także bądźcie Państwo rozumni. Patrzę na listy. Pan Wiesiek z Gdyni napisał właśnie z wielką pretensją, mało tego, sformułował coś na kształt podejrzenia, że my w Trójce nie lubimy Gdyni. Że ktoś zamiast podać pogodę w Gdyni, to powiedział, jak jest w Sopocie, ktoś inny omija Gdynię. To jest nieprawda. Bardzo lubimy Gdynię, tak jak i całe Trójmiasto. I na dowód powiem teraz indywidualnie, panie Wieśku, że dzisiaj w Gdyni może padać i będzie zaledwie 18 stopni. W Gdyni, powtarzam. U pana w Gdyni. A teraz piosenka kolejna. Aha, muszę opowiedzieć o okolicznościach, jak powstała. Siedziałem sobie z dziewczyną, tak jakoś znajomo, oczywiście nic takiego poważnego, ale ona mówi, słuchaj, ty taki masz smykałkę taką do tych melodii, weź nam i coś tak zanuć, bo ja taki mam nastrój, bardziej bym powiedziała, ona mówi, romantyczny, a ja na to mówię, słuchaj, przepraszam cię bardzo, ale jestem związany. Nie, mi nie chodzi o ciebie, tylko o ten nastrój, co we mnie tak na roz, gdybyś mógł coś specjalnie dla mnie, no to ja sobie myślę, jak ona nie chce dalej kroku zrobić, żeby mnie wprowadzić w kłopot, to mogę jej zanucić. No i wziąłem instrument i o... There's a place out on the highway across the San Bernardino line, where the truckers and the bikers gather every night at the same time. At seven the band comes in and locals dance the night away. Sleepy Joe's Cafe. I drive on down from the big town Friday when the clock strikes five. As a red sun sets in the ocean, I start to come alive. Summer girls in the parking lot slap on their makeup and they flirt the night away. Sleepy Joe's Cafe. Joe came home at 45 and took out a GI loan. On a sleepy little spot Mommy Cook could call his own. He married May, the highway come in, and they woke up to find they were sitting on top of a pretty little gold mine. Zdradzę Państwu tajemnicę. Tak naprawdę to był Bruce Springsteen. To nie ja wymyśliłem dla tej dziewczyny tę piosenkę, bo tak trochę oszukałem słuchacza, a podoba mi się ta piosenka, no to tak sobie myślę, a może przejdzie taki numer, że to ja, ale nie, to nie ja. Te inne to ja, ale to, tej to nie ja. A dziewczynie się podobało, owszem. Patrzę na korespondencję jak zwykle. Pan Grzesiek z Raciborskiej Kuźni, tak chyba, wybiera się na urlop. No to nie on jeden i nie on pierwszy. I do Jastrzębiej Góry. I chodzi mi o pogodę i o takie rzeczy. Panie Grześku, ja nie jestem automatyczną pogodynką. Ja nie mogę na życzenie nadawać piosenek i podawać prognoz, ale powiem panu, że nad morzem jest jak nad morzem. Jak jest słońce i ciepło, to jest bardzo przyjemnie, a jak jest troszkę chłodnie i chmury, to jest też bardzo przyjemnie, bo słychać szum morza, nawdycha się pan jodu, usłyszy pan szum sosny albo innego iglaka i będzie pan wypoczywał. Najważniejsze jest dobre nastawienie, panie Grześku z Kuźni Raciborskiej. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5000 pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Zróbmy coś wielkiego. Ja już zrobiłem. Wielkie cięcie cen. Tylko do 17 lipca setki mebli w 20 ratach 0% i super cenach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pół do ósmej się zrobiła, czyli pora na skrót, a przekażę go Państwu Michał Przerwa. Sejm przyjął specustawę o budowie Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Według ustawy Skarb Państwa zostanie właścicielem wszystkich nieruchomości na obszarze inwestycji, gdy decyzja o budowie muzeum stanie się ostateczna. W Sejmie powstał nowy klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe Koalicja Polska. Tworzą go posłowie PSL, Unii Europejskich Demokratów, dwaj posłowie PO, Marek Biernacki i Jacek Tomczak i Radosław Lubczyk z Nowoczesnej. Premier pogratulował absolwentom wyników matur. Mateusz Morawiecki życzył też, by stały się one dla nich przepustką do wymarzonych uczelni i kariery zawodowej. Świadectwo dojrzałości uzyskało w tym roku 80,5% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Wrocławscy radni odrzucili w głosowaniu petycję Dolnośląskiego Kongresu Kobiet w sprawie pozbawienia kardynała Henryka Gulbinowicza tytułu honorowego obywatela Wrocławia. To efekt wydarzeń opisanych w filmie Tomasza Sekielskiego, Tylko nie mów nikomu. Opisano w nim księdza Pawła Kanie, skazanego na 7 lat więzienia za gwałty na nieletnich. Autorzy petycji uważają, że kardynał wiedział o tym, ale nie reagował. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Dobra informacja dla przedsiębiorców. Zamiast dwóch deklaracji wystarczy plik JPK. Na wczorajszym wieczornym posiedzeniu Sejm znowelizował ustawę o VAT. Zgodnie z nowelą podatnicy podatku od towarów i usług będą mogli przesyłać elektronicznie tylko jedną deklarację, nowy jednolity plik kontrolny, tak zwany JPK VAT. Uprości to rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Teraz podatnicy muszą składać dwa dokumenty, plik JPK i deklarację VAT oddzielnie. W noweli ustawy o VAT znalazły się także zapisy dotyczące uszczelnienia tego podatku, m.in. w handlu internetowym. Teraz ustawą zajmie się Senat. Już 2 miliony wniosków w ramach programu Rodzina 500+ i Dobry Start złożyli Polacy przez internet, poinformowała na Twitterze Bożena Borys-Szopa, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponad 1 300 000 wniosków dotyczyło rozszerzonego programu Rodzina 500+, obejmującego także pierwsze dziecko bez względu na dochody. Około 700 000 to tak zwana wyprawka plus, czyli jednorazowe świadczenie 300 zł z programu Dobry Start. Oba wnioski można składać elektronicznie od poniedziałku. W formie papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia. Ponad połowa Polaków jest zadowolona z funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce. To najwyższy odsetek od 2000 roku, czyli od początku tego badania, poinformował CBOS. Co piąty ankietowany jest niezadowolony i tyle samo stwierdziło, że nie ma wyrobionego zdania. Uzasadniając swoją opinię, zadowoleni z gospodarki rynkowej najczęściej doceniają w niej wolność gospodarczą, swobodę zakładania firm i wymiany handlowej, rozwijania przedsiębiorczości i tak zwany wolny rynek. W czwartek na warszawskiej giełdzie większość głównych indeksów notowała niewielkie wzrosty. WIG wzrósł o 0,4%, a WIG 20,5%. Na rynku walut także nieznaczne zmiany. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,76, funt brytyjski 4,73, frank szwajcarski po 3,81 zł. Okienko nasze pogodowe pokazuje chmury. No i dzisiaj w sumie ten piątek będzie pochmurny, ale pojawią się większe przejaśnienia, zwłaszcza w drugiej części dnia. Na północy, znaczy na północy kraju, naszego kraju, miejscami przelotny deszcz,

kolega muzyk, może troszkę w innym charakterze muzykujący, ale za to tak pomocna dłoń wyciąga. I o to chodzi, żeby sobie pomagać. I cieszymy się tym. I może mnie też Zenek kiedyś w karierze pomoże, jak napiszę mniej udaną piosenkę. There was nobody here, just me and my tears, all alone in the dark. I could feel you in my dreams and see you in my imagination. And now that you're real and you're next to me, I can't get enough. Plain to see, this ain't no ordinary love. This is so magic. Your kiss is all I'm thinking of. It's full of so magic. I used to think I knew when love was real. I used to think I knew. Your stormy skies blue when the rain comes. Honey, you don't have to worry. I know a good thing when I see one. You're more than a lover, more than a friend. I believe I found my angel from heaven. I knew when love was real. Państwa pytają, czy w dzisiejszej audycji będą jeszcze jakieś moje piosenki. Oczywiście, że będą, ale po pierwsze nie mogę się wyprztykać ze wszystkiego, a po drugie nie jestem takim sopkiem, żebym nie zostawił miejsca dla paru kolegów z branży. Well, come on, pretty baby, won't you come on with me? I got a whole lot of loving that I would love you to see. Now, I don't even know where this adventure could lead. It could get heavy if you're ready when we keep the rocket steady. Oh, will you ride on that rock with me? Gonna keep it on the rider when you're feeling the beat. Cause we're gonna rip it up at the jitterbug jukebox jump. Baby, baby, baby, won't you come on with me? I got a whole lot of loving that I would love you to see. I made a wish that you would rock with me. I put a handle to the candle and I set the fire free. Cause we'll be rocking it and we'll be rolling it. Every corner and hit the spot and we're controlling it. Of course we're gonna burn it up at the jitterbug jukebox jump. Oh, cause we're never gonna get that flip flam. All the while we gotta join this ram jam to the rhythm. And I get a little rocker shaking to my soul. Jitterbug jukebox jump. Get your money ready, cause we're rolling again. And put the needle on the record, let the party begin. That jukebox is gonna roll and swing. And put the dolly to Miss Molly and we'll let the hop begin. And we'll be rocking it and we'll be rolling it. And every corner and hit the spot and we're controlling it. Of course we're gonna burn it up at the jitterbug jukebox jump. Hey baby, of course we're gonna the jitterbug jukebox jump. Everybody come on now, of course we're gonna burn it up at the jitterbug jukebox jump. Troszkę się spieszymy, więc sygnał proszę. Czarnoksiężnik. Mateusz Matyszkowicz jak zwykle w własnej osobie. Dzień dobry. Dzień dobry. Książeczka jest? Jest. A tytulik? A, taki skromny. Wszechświat jako nadmiar. A, to drobiazgo. Tak, bo tak różne rocznice są, ale jest też 50. rocznica. A czego ona jest rocznicą? No niech pan pomyśli. 50? 50. rocznica, nie wiem. No, lądowanie na Księżycu. A, to wiedziałem, ale wydało mi się tak mało ważne, że... No właśnie, wszystkim nam to się wydaje takie oczywiste, że kiedyś tam ten człowieczek sobie postawił stópkę w takim białym, fajnym buciku na tym globie i tak sobie z tym normalnie żyjemy. A nie zadajemy sobie fundamentalnych pytań. A one brzmią? Co dalej? Dlaczego człowiek kolejny raz nie postawił stópki tam, skoro to takie proste było, nie? Tak, rzeczywiście. A może postawił, ale nam nie powiedziano. A może Chińczyk postawił? A może Chińczyk postawił i spotkał tam takie prawie zapomniane słowo ufoludek, ufoludka. O, to jest możliwe. Jest sporo pytań, mniej lub bardziej poważnych, w większości poważnych, a czasem nawet zapytaniem, które wydaje się pozornie niepoważne, stoi pytanie bardzo poważne. I po takie pytania... sięga pan Marek Oramus, nestor, człowiek, który tworzył w budowaniu polskiej fantastyki. Jest takie rozróżnienie, o którym zapominamy czasem, że to mówią anglosasi, fantastyka naukowa, prawda? Tak. Dzisiaj pisana fantastyka często ma charakter taki rozrywkowy, jest taką przyjemną lekturą, a jednak... istnieje cały czas taki nurt pisarzy, który sięga po fantastykę, żeby odpowiadać na bardzo trudne pytania, albo dotyczące społeczeństwa, albo rozwoju techniki. Na pewno do tego nurtu należy Marek Oramus i ten zbiorek, który dzisiaj przyniosłem, Wszechświat jako nadmiar, do tego nurtu należy. Jest to raczej publicystyka niż fantastyka jako taka, ale dzięki temu, że nasz autor nie jest profesorem fizyki, który sobie tak dla dorobienia pisze o sprawach wszechświata i o furutkach. Mamy tutaj często dziwne pytania, które warto zadać, żeby uzyskać poważne odpowiedzi. Panie Mateuszu, więc zalecamy Państwu sięgnięcie po książkę. Tak, jest to lektura dzisiaj zalecana. Mateusz Matyszkowicz zachęcał, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz wybierzemy się nie w kosmos, ale do Międzyzdroju. Kuba Witkowski nas tam zabierze na pewien festiwal. Dobry wieczór. Państwo tutaj przyszli obejrzeć, tak? Tak, specjalnie, tak. Ale tak po prostu dla Barei Państwo przyszli? Tak, oczywiście. To co? Gdzie mam jechać? Na grób Chopina czy... W tego typu projekcjach nie chodzi o to, żeby zobaczyć film, którego nie znamy. Mówi Olaf Lubaszenko, szef artystyczny 24. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Tylko wręcz przeciwnie, właśnie o to, żeby wspólnie z przyjaciółmi, znajomymi, z grupą ludzi obejrzeć coś, co świetnie znamy. Mówić dialogi, które będą śmiać się z tego, co nastąpi. A ty, kochanie, widziałaś ten film? Nie. Nie, wybraliśmy się tutaj z ciekawości, żeby pokazać raczej dziecku, jak to wygląda, bo jest pierwszy raz tutaj na czymś takim, więc jest na pewno dla niej frajda. Czyli to, że to jest na dworze, tak, pod chmurką. Tak, dokładnie, dokładnie. Jeżeli chodzi o mnie, to kompletnie nie znam filmu, kompletnie nie widziałam. Tegoroczny festiwal w Międzyzdrojach jest poświęcony twórczości Stanisława Barei. Mówi Monika Pięta-Skórek z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. I na promenadzie zostanie odsłonięta rzeźba, która będzie przypominała przechodzącym o tym, kim był Stanisław Bareja i będzie to swojego rodzaju uhonorowaniem jego zasług. Lubię bardzo poszukiwana, chociaż podobno sam reżyser za nim nie przepadał, to ktoś mówił. I to jest ten numer jeden dla pana? Nie. Numerem jeden jest chyba jednak Miś, przez to, że jest również moralitetem, odwróconym moralitetem, takim przewrotnym bardzo, bo tam nie ma pozytywnych postaci, prawie w ogóle. Pozytywna myśl, pozytywna idea pojawia się tak naprawdę dopiero na samym końcu, w scenie śpiewania kolędy, w scenie nad jeziorkiem Czerniakowskim, kiedy ta wielka kukła wpada do wody, ale mimo wszystko można go traktować jak moralitet. I podobnie jest z filmem Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Tu o parę kroków za rogiem są najlepsze soldy w Paryżu. Jeżeli zaś się rozchodzi o tekstylia i odzież i rajstopy, to tam także... Stanisław Bareja zdecydowanie zasługuje na przypomnienie i na uznanie jego zasług, które za życia nie były dostatecznie docenione. To jest pewnego rodzaju lekcja o tych czasach, których wy już nie macie prawa pamiętać? Oczywiście. Tak. Publiczność zawsze kochała twórczość Barei, natomiast krytyka filmowa była ostra i nieprzejednana w stosunku do filmów Barei. Podobnie koledzy z zawodu, filmowcy, którzy traktowali te filmy jako niższego rzędu komedię. To jest chyba wielkość Stanisława Barei, że potrafił niczym Gogol, albo też nie wiem, Fredro może, pokazywać takie postaci, kanalie, ludzi zaślepionych różnymi rządzami, karierowiczowstwem, rządzą pieniędzy, ale pokazywać ich w taki sposób, że ogląda się to z uśmiechem, a refleksja przychodzi trochę później. Międzyzdroje, festiwal Kuba Witkowski, proszę Państwa, i zachęcamy. A teraz telefon. Ja tak od początku nie słucham audycji, ale dzwoniła do mnie koleżanka i powiedziała, że redaktor podobno gdzieś tam w penthouse ma jakieś studio nagrań czy coś takiego i ogłosił casting na dziewczyny do chórku. Ja co prawda jestem starszakiem, ale tak jakoś kupę się trzymam jeszcze. Chciałam się dowiedzieć, kiedy ten casting. Proszę przysyłać zdjęcia, jak ładnie wyjdą. To zrobimy nie chórek, a cały chór. It's so funny how my town

będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Małe i duże AGD nawet do 2000 zł taniej. Na przykład kupując lodówkę Samsung za 3499, pralkę Samsung za 1299 i ekspres ciśnieniowy DeLonghi za 3299 zł, możesz zyskać aż 1000 zł rabatu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.